مسألة شرنتيسة ثم يستفتح الصلاة كيش أتيف وصالة بقوله وقسم قاك الله أكبر وهو ركن نقسم الله أكبر وفنجوز هو صالة وهيل إلى الله أكبر ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. La tasihhu as-salatu bidunihi, swala haitosihi kwa kusema maneno mengine yasiyokuwa haya. Allahu akbar. Kwa hiyo mtu akisema mathalan Allahu ajallu, swala haitosihi. Allahu samadu, akafungua swala, swala haitosihi. Haitosihi swala bila ya Allahu akbar. Na haya wameyasema fukaha na yana hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili ndilo ambalo limethibiti, wanasema ulama, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwenye kauli zake, kadhalika kutoka kwenye matendo yake. Na haikunukuliwa nukuu ya aina yoyote kwamba alikuwa akifungua swala kinyume na maneno haya Allahu akbar. Hayakunukuliwa. Na haya maneno ya Allahu akbar katika kufungua swala kwa takbira ya namna hii, imekuja hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, ameitaja al-Imam al-Bukhari nambari 757 na ameitaja al-Imam Muslim nambari 397 na ameitaja tena Bukhari nambari 789 na ameitaja tena Muslim 392 kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha qama ila salah, anaposimama kuiendea sala, yukabbiru hina yaqum, analeta takbira wakati ule amesimama. Allahu akbar. Kwa hiyo hiyo ni hadithi na hiyo ndio dalili yake. Anasema rahimahullah, wa huwa ruknun, nayo ni nguzo, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa maneno yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, miftahu salati tuhuru, ufunguo wa sala ni tahara. Kufungua wa sala wa kutaka kuingia kwenye sala, kufungua mlango wa kutaka kuingia kwenye nyumba ya sala, ule ufunguo wa kufungulia mlango wa kuingia kwenye nyumba ya sala ni tahara. Uwe tahir, unayo tahara, huna hadath wala huna khabath. Miftahu salati tuhuru, kufungua wa sala ni tahara. وتحريمها التكبير نبيل او نكليك نتو حرميشا نكليك نتو حرميشا يلي يليقوا حلال قبل يهافو كتك مامبو بس سيكين زيد يتكبير وتحريمها na kile kinacho yaharamisha mambo, mambo ambayo kabla ya hapo yalikuwa ni halali, lakini ulipoleta neno hilo, basi yale yaliokuwa ya halali yalishakuwa haramu. Sasa kipi hicho? Ni takbira. Kwa maana ukisema Allahu akbar, umejiharamishia yale yaliokuwa halali. Vipi mfano? Haifai kuzungumza. Vipi mfano? Haifai kucheka. Nifahamiane vizuri, kucheka haram? Kucheka sio haram. Kuzungumza haram? Kuzungumza sio haram. Lakini ukishaile tele takbira tele haram, tayari umeshajiharamishia yale mambo. Ndio maana tahrimuha at-takbir, kile kinacho yaharamisha ni takbira. Ikija takbira wewe utakiwa uendelee na sala, uruhusiwi kuikata sala, uruhusiwi kusema, uruhusiwi kuzungumza, uruhusiwi kucheka. Je, kupiga miayo? Haya ni masuala ya kimaumbile, huna mamlaka nayo. Na ndio maana hakuna mtu anayecheka kama kicheko kimemtoka tu bila kuamua mwenye kucheka. Lakini miayo, miayo inakuja chake, chake inakuja. Kitokeo kama umejitia ugoro kwenye pua, haya masuala mengine umejisababishia. Kwa hiyo kinachoharamisha mambo ni takbira, tahrimu wa takbir. Wa tahliluha, na kile kinachoyahalalisha baada ya kuwa ushajiharamishia huko juu. Sasa nataka ni halalikiwe sasa na yale mambo yangu. Wa tahliluha, na kinachoyahalalisha at-taslimu, ni kule kutoa salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Basi mwenye kicheko chako cheka hapo, baada ya mwenye kicheko chako mwenyewe kicheke hapo, tayari hapo kisha kuwa ni halali. Anasema Sheikh rahimahullah katika mas'ala ya 30, wala yarfa'u sawtahu bitakbiri fi kulli salawati illa idha kana imama, wala yarfa'u sawtahu, na wala hataruhusiwa kuinua sauti yake bitakbir, kwa kuleta takbira fi kulli salawat, katika sala zote, illa idha kana imaman, isipokuwa kama atakuwa huyo mtu ni imamu. Kwa imamu ndiye ambaye kwamba atainua sauti yake, Allahu akbar. Kwa sokea mamuma huko nao, Allahu akbar. Kosa, anayeinua sauti hapa ni imamu. Wewe ni imamu? Wewe ni imamu? Ah, mimi sina mamu. Sasa mbona wewe unainua sauti ili iweje? Uambiwe na wewe ni imamu kwenye raka, kwenye sababu ya tatu. Kwa hiyo asiye kuwa imamu anatakiwa aisirishe takbira yake, aifiche. Asiye kuwa imamu anatakiwa aifiche takbira yake, bali sio imamu tu, ambaye hata imamu anayejiongoza mwenyewe, uko peke yako, hakuna haja kudhihirisha Allahu akbar. Kwa nini wanasema huyu maamuma ambaye haruhusiwi kuidhihirisha kwa sauti, na huyu anayeswali peke yake, huyu munfari ambao hawaruhusiwi kuidhihirisha kwa sauti ile takbira, liannahuma la yahtajani ila isma'i ghairihima, kwa kuwa hawa hakuna hitajio la kumsikilizisha mwingine. Imam hitajio la kuinua sauti kwenye takbira kuwasikilizisha maamuma. Huyu maamuma ataka kumsikilizisha nani? Na huyu anaswali peke yake, anataka kumsikilizisha nani? Hawana mahitaji ya kumsikilizisha mtu hawa wawili. Kwa hiyo haitofaa kwa wao kwa sababu hii. Lakini sababu nyingine, wanasema ulama, ili wasiwashughulishe watu wengine, ili wasiwashughulishe watu wengine. Mtu kwenye msikiti, Allahu akbar, mtu anekana akazaki amegeuka, umemshughulisha mtu bure kwenye jambo ambalo kama halina tija na wewe. Sasa ukielewa hili kwamba haifai kudhihirisha sauti kwa munfarid wala kwa maamuma, vipi wale ambao wakaa msikiti unapiga soga, wapiga stori, huyu yuko kwenye ibada lakini ameambiwa sauti yake iishie kwake yeye. Vipi kwa wanaokaa, kuna baadhi ya misikiti wanaweka viti, vimepangwa viti, nafikiri kuna kikao cha baraza kwenye baadhi ya misikiti, wamekaa wazee wa msikiti, stori tu hapo ndani ya msikiti. Bahati mbaya wanaweza wakazungumza mpaka mambo ya kisiasa ndani ya msikiti, bali bahati mbaya zaidi wakazungumza mpaka mambo ya mpira. Huyo ambaye kwamba asema Allahu akbar, kaambiwa ajisikilizishe yeye mwenyewe. Vipi ambaye kwamba anapiga stori, anapiga hadithi, wanacheka, wanapiga dufu msikitini, pigwa dufu kila mmoja msikitini baada ya msikiti. Wengine watu wanakohoa tu kuna dhikiri, watu wanaswali, wengine wamechelewa swala, watu wanadhikiri huko. جيلاني جيلاني عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني على سنة ولا يرفع صوته بالتكبير ولا هيفاي كينو صوتياك وتكبيرا في كل الصلوات كتك صلاة زوت إلا إذا كان إماما إسفقوا نفقوا إمام وإمام أنا لست تكبيرا وصوتي إذا تكبيرة الإحرام يكوه لم يصال أعوذي تكبيرات الانتقال تكبيرة كهامة كتك كن ينبوزو كن ينبوزو زينيتو تكبيرات الانتقال تكبيرة كهامة تنتقل من ركن إلى ركن آخر inakuhamisha kwenye nguzo kwenda kwenye nguzo nyingine yeye atakwenda kwa sauti Allahu akbar wewe huna haja kusema Allahu akbar isipokuwa katika mazingira ambayo Sheikh atataja hapa anasema wa yajuzu tablighu almuadhdhin takbira alimam ila alnas na itafaa muadhdhin kuifikisha takbira ya imamu kwa watu kuifikisha kwa watu huyu mtu anayefanya haya awe ni muadhin au awe mtu mwingine anaitwa muballigh muballigh anayewapa taarifa watu kwamba sasa imamu amerukuu ila wujida almuqtadi lidhalik pale utakapopatikana muktadha wa kuyafanya hayo kamaradhi alimani kama vile kuugua kwa imamu na mgonjwa sauti yake dhaifu ana kikohozi kimembana sauti ime nini ilikuwa akisoma sana Qur'ani sauti imekauka Allahu akbar mamma wasinyu mam kwa hiyo huyo ambaye atafanya tabligh atainua sauti yake Allahu akbar kwa sababu gani ya maradhi ya imam wa dha'fu sauti na udhaifu wa sauti yake sauti yake imemofika siku hiyo au kathrati almusallina khalfa kuwa waswali ni wengi kiasi kwamba si mgonjwa hana udhaifu wa sauti ila watu siku hiyo walijaa kulikuwa na umma kiasi kwamba sauti yake haiwafikii wote hili hutokea kwa hiyo yule ambaye kwamba anahisi kwamba sauti huenda ikawa inaishilia hapa anafanya tabligh anafikisha takbira ya imam imam akisema Allahu akbar na yeye kunyuma anasema Allahu akbar watu wanaruku na hili hutokea hasa siku za aljuma katika baada ya msikiti inakuwa ni kubwa au msikiti umejaa watu wako mpaka nje wanafunga barabara au msikiti imam kwa yule wa safu ya nyuma ataleta kwa sauti ili wasikilizishwe wa nyuma ikiwa watasikia wote ahlan wa sahla ikiwa hawakusikia wale basi si vibaya akapatikana muballigh mwingine anayepokea kutoka kwa yule haya yalitokea zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoumwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawasilisha siku moja waislam sauti yake ilikuwa ni dhaifu alayhi salatu wasallam Abu Bakri yeye akawa anawasikilizisha watu takbira ya imam. Abu Bakar radhiallahu anhu akawa anawasikilizisha watu takbira ya imam. Walihadha ittafaqa alulama na kwa ajili ya hili wakawa wamekubaliana wanawazuoni ala annahu la yustahabu at-tabligh bal yukrahu illa li haja. Kwamba utablighi huu kwenye sala wa kufikisha sauti ya takbira si mustahabu bali ni makruhu isipokuwa kukipatikana hitajio. Kwa hiyo bila hitajio makruhu, hitajio lipo sawa yafaa, bila hitajio kwa maana imamu tumsikia sisi huku hata kama umeme umekatika, lakini imamu akisema Allahu akbar sisi tunamsikia. Kwa hiyo hakuna haja kuleta masimama kilele. Tumeelewana vizuri hapa? Naam. Kwa hiyo kukiwa na haja jaiz, kusipokuwa na haja bid'a, ndivyo wanavyosema ulama. Na baadhi ya ulama wakaenda mbali wakasema huyu mtu anayefanya tablighi huyu katika swala akiwa anafanya hivyo bila ya haja swala yake batila. Huyu mtu asijifanyie au hapa pana haja, pana haja lisha tablighi, hapa hakuna haja. Baadhi ya ulama wamesema kama hakuna hitaji mtu akayafanya hayo sala yake inabatilika. Na ambaye ataendelea kuitakidi kwa jambo hilo lafaa na ni jambo la kumkurubisha kwa Allah, ulama wanasema yu'azza, atakiwa afanywe ta'zim, anatakiwa afanywe ta'zim. Haya yote anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ta'zir nini? Aadhirishwe. Wewe kwa nini? Hii ni kurba. Kurba hii wajikurubisha nayo kwa Allah wakati hakuna hitaji lolote. Akiendelea kuitakidi kwamba hii ni kurba, anasema yu'azza, afanywe ta'zir. Tutaangalia tufanye ta'zir gani. Kwanza tukamchukua tukampaka masinzi tu usoni, tumzima, tukamwambia pita mtani. Basi anza hapa mpaka kule. Watu wadogo, babake nani? Basi ndio adhabu yako. Tukiona kwamba hiyo wala sio adhabu, sababu jambo la kawaida limezoeleka kwenu, basi kwa adhabu nyingine. Kama alikuwa ni mtu akupenda kuvaa kanzu, kuvaa kilemba mathalan na kofia, akamwambia vua kofia, vua kilemba, tembea para wazi kule kwa kule. Na hiyo inategemea sehemu na sehemu. Kwa mwingine ndio jambo la kawaida kuja kufanya kitu ukivaa kilemba na nini. Mwingine unguo suruali wala ana wasiwasi. Kwa hiyo pia angaliwa ile sehemu na sehemu. Ije hii ta'zir kwake, hii ta'zir. Tumwadhirishe sasa. Anasema rahimahullah ta'ala mas'ala ya 32. Wala yukabbiru al-ma'mumu illa 'aqiba intihai al-imam min at-takbir. Na wala haitofaa kuleta takbira maamuma, kwa maana yeye ataleta takbira yake Allahu akbar, illa aqiba intihai al-imam min at-takbir, isipokuwa baada au nyuma ya kumaliza imam takbira yake. Aqiba, baada au nyuma ya kumaliza imam takbira yake, hapo sasa na huyu naye aleta takbira yake ufunguzi wa swala. Kwa maana haitakikani umuwahi imamu, wala haitakikani uende naye sambamba. Mama Allah na yatari Allah. Subiri imam alize Allahu akbar, na yeye huko ndo Allahu akbar. Baada ya ulama wanasema huyu maamuma anatakiwa sauti yake ajisikilizishe yeye mwenyewe Allahu akbar. Wengine wakasema hili kwamba lazima ajisikilizishe yeye mwenyewe litahitaji dalili, bali itoshe kwamba anatakiwa tu atamke, kwa kujua kwamba haya ni matamshi ya takbira yamelitoka, amesikia hajasikia, imetosha. Kwa maana si lazima atoe kwa sauti Allahu akbar ajisikilizishe mwenyewe, hata asikosikie, lakini ametamka kwa mdomo tosha, kama alivyosema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa takbira ya imam, takbira ya maamuma huja baada ya takbira ya imam. Kuna watu wana haraka katika swala. Ninyi mnafahamu kuna watu wana haraka. Mustaajilun. Ni yule ambaye imamu mathalan amemaliza Al-Fatiha akasoma sura nyingine. Mfano, amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Imamu hajaweka kikomo pale kwa kuvuta pumzi, utakuta mtu tayari ameshaachia mkono. Kana kwamba yeye ndio imamu. Imam hajatoa mikono yake kwenye kifua. Yeye kashatoa mikono yake. Kana kwamba mwambie imam, twende bwana. Hawa watu hawafai. Hawafai kumtangulia imam. Kwa kadhalika haifai kumtangulia kwenye takbira wala kumtangulia kwenye tendo lolote katika swala. Sheikh Al-Bassam katika kitabu chake kimoja anasema katika ujinga wao hawa wenye pupa na haraka katika sala, pamoja kwamba awe ana haraka kiasi gani, lakini atakiwa aelewe kwamba hawezi akatoka katika sala huyu mpaka imamu atoe salamu. Kwa una haraka gani wewe? Nina na haraka zako hizo, yani imamu wama abiria matarabika kaadi kuchache mikono yako, Allahu akbar, imamu hajafika kwenye rukuu yake kashafika, na haraka ulizokuwa nazo huwezi kutoka kwenye sala bila ya kibali cha imam. Kwa haraka zako za kufikisha wapi? Manake acha papara, fuata imam. Kwa katika hivi vitendo, baadhi wanasema kuna kitu kinaitwa musabaka, kuna kitu kinaitwa muwafaka. Musabaka kumtangulia, haram. Muwafaka kuenda naye sawa, kana kwamba kuna maimamu wawili, yeye kinako nayo uko naye, inako uko naye. Kuna kitu kinaitwa muhalafa, kumkhalifu imamu. Vipi muhalafa? Imamu ameshotoka kwenye rukuu, ameitadili sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, alenda sijida. Huyu mtu ndo anatoka kwenye rukuu haraka haraka, anahamia kwenye itidali sami Allahu liman hamida. Akifika pale kwenye sijida, imamu ameshotoka na yeye ndo anaingia. Muhalafa. Hivi vitatu baadhi ya ulama wamebatilisha swala za wenye navyo, yani mwenye musabaka yani kumtangulia imamu, mwenye muwafaka kwenda sambamba na imamu, mwenye mukhalafa kujichelewesha kwingi na imamu mpaka nguzo ikampita. Huyo wamesema baadhi ya ulama swala yake batila. Kwa nini? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, amejaliwa imamu kuwa ni imamu ili watu wamuige na wamfuate. Ndio maana akasema fa idha kabbara fakabbiru, akileta takbira imamu ya kuhirimia sala fakabbiru, yani punde kidogo baada ya takbira yake leteni takbira, baada ya takbira yake punde kidogo baada ya takbira yake leteni takbira. Wa idha rak'a, na pili anaporukuu farka'u, punde kidogo baada ya kurukuu kwake na yeye rukuuni. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, akisema sami Allahu liman hamida, semeni rabbana wa lakal hamdu. Na anaposujudu basi punde kidogo baada ya sujudu yake sujuduni. Kwa hiyo matendo yote haya hufuata kufuata huko si kwa kujichelewesha, ni punde kidogo. Wala yukabbiru al-ma'mumu illa 'aqiba intihai al-imam min at-takbir, haifai maamuma kuleta takbira ila punde kidogo baada ya takbira ya imam na yeye alete takbira yake. Asimwahi, yani asimtangulie, asimpasende na sambamba, wala asichelewe sana. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, fala takhtalifu alayhi, msiende naye kinyume. Na kuyafanya yale matatu ni kwenda naye kinyume. Na wale waliobatilisha sala ya mtu wa aina hii wamesema, Mtume anasema fala takhtalifu alayhi, msimkhalifu. Hii la wanasema la, hii ni la nahia, inakataza. Wanahyu wanasema yaqtadhi at-tahrim wal fasad, na katazo ukilifanya hupelekea kufanya jambo la haramu mfanyaji, kadhalika kufisidika kwa kile ulichokifanya. Ndio maana wakasema sala pia itakuwa ni batila. Si jambo rahisi rahisi, haya mambo tunayaona katika misikiti yani kithiri. Ni kwenda sambamba na imamu, kuna mwingine tunasema wanalishia, huyu analishia huyu, kama vile samaki ukimrushia ndoana yenye chambo, alafu ukifanya hivi basi anakwenda kwenda hivi, hata kama atakaende arudi hivi. Na bako watu kwenye sala wanalishia kama samaki, mwingine ndio yuko nyuma ya imamu kasujudu. Baada wakati imam analeta takbira anashasimama. Kwa kitendo kwamba anaona pale imam anakurupuka kwa chini, mara kaimu mubaraka dai basi naye kashainua kichwa. Imam hajamuita bado kwa takbira, yeye kashainua kichwa. Na wengine hutokea anaenda alafu imam hajafanya anarudi. Ushaona? Yeye anaona kwamba vile imam ataenda sasa hivi ataenda. Alafu anajidanganya, imam haendi. Kwa pap ataka kwenda hivi ameona kini anarudi. Sasa nini yote ya kwa kuwa hafahamu hizi taratibu za swala. Kwa jambo la swala natakiwa lifahamishwe, lieleweshwe, watu wasomeshwe kila siku, kwa kuwa ndizo ibada ambazo tuko nazo kila uchao. Ramadhani mwaka mara moja, haji kwa umri mara moja, swala kila pumzi. Dhuhuri tuko nayo, alasiri tuko nayo, magharibi tuko nayo, isha tuko nayo, fajiri tuko nayo. Kwa hii ambayo kwamba iko kila siku, hii ni vyema watu wakawa wanaifahamu na wanaijua.